Anaelezea wanachuoni kwamba ni mji ambao umetukuzwa, ni mji ambao ni mtakatifu, majina yake yamekuwa ni mengi. Yaani mji wa Makka una majina mengi, na hayo majina tashrifan lilmusamma, ni kwa ajili ya kutukuzwa kile ambacho chenye kuitwa huo Makka. Kwa kuwa una majina mengi, basi ni kwa sababu ya utukufu wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza majina mbalimbali kuhusiana na mji huu mtakatifu. Na pia miongoni mwa majina ya Al-Kaaba ni Ummul Qura, ni Ummul Qura, wa kadhalika auhaina ilayka Qur'anan Arabiyya litundhira Ummul Qura wa man hawlaha. Na hivyo hivyo tumekupa ufunuo kwako wewe Qur'ani ya Kiarabu, yenye lugha ya Kiarabu, ili uwaonye Ummul Qura, watu wa Makka, wa man hawlaha, na wale ambao wako pembezoni mwa Makka. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, napenda kuchukua fursa hii ikiwa ni sehemu ya kutekeleza ibada yetu ya salatu al-Jumaa. Kwa kuwa tupo ndani ya Eid, Eid bado haijakwisha, na leo ni siku ile ya tatu katika ayami tashrik, mpaka baada ya jua kuzama au baada ya al-asr itakuwa na Eid na imemalizika. Lakini yote na yote, kwa sababu huu ndio msimu wa matukio mbalimbali ambayo yanafungamana na swala zima la haji, ningewapendelea leo tujikumbushe kidogo na mji mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, baladullahi alharam, mji wa Allah ambao wenye kutukuza, alladhi haramahu وشرفه وقدسه تعددت أسماؤه تشريفا للمسمى anaelezea wanachuoni kwamba ni mji ambao umetukuzwa, ni mji ambao ni mtakatifu, majina yake yamekuwa ni mengi. Yani mji wa Makka una majina mengi, na hayo majina tashrifan lilmusamma, ni kwa ajili ya kutukuzwa kile ambacho chenye kuitwa. Huo Makka, kwa kuwa una majina mengi, basi ni kwa sababu ya utukufu wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza majina mbalimbali kuhusiana na mji huu mtakatifu katika Qur'ani kwa kusema, walladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Makkah min ba'di an adfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kwamba yeye ndio ambaye aliwazuia mikono yao kwenu nyinyi kwamba msipigwe. Yeye ndio ambaye ameizuia mikono yao kwenu nyinyi na mikono yenu kwa wao pia pasitokee jambo lolote. Bibatni Makka, mahali shahid ni hapa aliposema bibatni Makka, katika jangwa lile la au bonde la Makka, baada ya kukupeni ushindi juu yenu ya juu yao, baada ya kukupeni ushindi juu yao. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo mnayafanya ni mwenye kuyaona. Na pia vile vile akataja katika aya nyingine kwa jina jingine isiyokuwa hili, bali aliposema inna awwala baitin, hakika nyumba ya mwanzo, udhiya linnas, ambayo iliwekwa kwa ajili ya ibada ya watu, lalladhi bibakkata mubarak, ni ile ambayo inaitwa bakkata mubarak. Kwa miongoni mwa majina ya Makka mojawapo ni Bakka, Bakka mubaraka, tena ni yenye kubarikiwa, wa hudan lilalamin, tena ni mwongozo kwa watu. Watu wote wanaongoka kupitia nyumba takatifu ambayo ni Makka al-Mukarram au Bakka. Kisha akasema fihi ayat, katika huo mji wa Makka na hiyo al-Kaaba kuna alama bayinat ambazo ziko wazi. Fihi ayatun bayinat, kuna alama ambazo ziko wazi, kwa maana kuna dhahir ayat bayinat alwadhihat, alama ambazo ziko wazi kabisa katika huo mji mtukufu wa Makka. Lakini akasema maqamu Ibrahim, miongoni mwa hizo alama ni sehemu inayoitwa maqamu Ibrahim, sehemu ambayo aliisimama Nabii Ibrahim kwa ajili ya kuijenga al-Kaaba. Lakini tukirudi nyuma hapa aliposema fihi ayatun bayinat, ndani yake kuna ayat, alama ambazo ziko wazi. Miongoni mwa alama ambazo ziko wazi ni zile mashairi al-muqaddasa, Mina, Arafa, Jamra, yani kupiga sehemu ya kupiga mawe. Lakini pia katika hili al-Kaaba kuna kitu kinachoitwa Hajarul Aswad, Hajaru al-Aswad, jiwe jeusi. Jiwe jeusi katika hili al-Kaaba lipo upande wa kusini mashariki, katika hile Al-Kaaba yenyewe ukiangalia kusini mashariki ndiyo kuna jiwe lile Hajar al-Aswad, kwa kutoka chini mpaka pale lilipo takriban mita moja na nusu. Sasa hili jiwe hili ni katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameelezea katika hadithi mbalimbali ambayo ameipokea Imamu Tirmidhi na wengineo kutoka kwa Ibn Abbas, anasema anna hajar al-aswad, anna al-hajar al-aswad min al-janna, hakika hili jiwe jeusi ni kutoka peponi. Na riwaya Ibn Abbas inayosema kwamba nazala al-hajar al-aswad wa huwa ashaddu bayadan min labani, limeshushwa juu ya jiwe jeusi hili ambalo wa huwa ashaddu bayadan, ni jeupe mno, min al-laban, kuliko maziwa. Lakini wanadamu wakalitia weusi, wanadamu wakalitia weusi kwa sababu ya makosa yao. Kwa hiyo jiwe jeusi hili ambalo tunaliona kule Makka, hili asili yake limetokea huko mbinguni, limetokea mbinguni. Na baadhi ya riwayati zinaeleza kwamba Jibrili ndo alishuka nalo, lakini kuwekwa pale ile sehemu yake pale, nadhani katika vitabu mbalimbali vya sera mnasoma ya kwamba watu wa Makka walikuwa wanagombana ni nani ataliweka pale Hajar al-Aswad. Mwisho ya yote akaliweka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ili kumaliza utata. Almuhim ni ile aya inayosema kwamba fi ayat, ndani yake kuna ayat, alama mbalimbali. Miongoni mwa alama mbalimbali ni Hajar al-Aswad ambalo limeshuka mbinguni hali ya kuwa ni jeupe kuliko maziwa, lakini kwa kule kuguswaguswa kwake basi likawa ni jeusi. Watukufu wa Islam, jiwe hili kuna baadhi ya miaka fulani, kuna watu fulani Mashia al-Karamit walikwenda wakavamia pale msikitini, wakaua watu wengi ndani ya Al-Kaaba, waakhadhu, wakalichukua ili jiwe al-Aswad, wakakimbia nalo, wakakaa nalo takriban miaka 22. Kisha mwaka 339 jiwe lile likarudishwa na Waislamu mahali pake, likarudishwa na Waislamu mahali pake pale lilipo. Lakini ni mara nyingi yametokea matukio haya, watu kuliiba ili jiwe na kulipeleka katika sehemu za Iraq na sehemu mbalimbali. Lakini Waislamu wamejitahidi kwa nguvu zao na kutoa nusura kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakalikomboa hili jiwe na kulileta pale. Kwa hili pia ni katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala, ibada inaanzia pale na inaishia pale. Kutaka kuanza ibada ya haji ya tawafu unaanzia katika Hajar al-Aswad kwa kuishiria mkono au kulibusu, kisha unazunguka mpaka mara saba, pale ndo ambapo unapoishia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kataja maqamu Ibrahim fi ayatun bayinat, maqamu Ibrahim na sehemu ambayo ni maqamu Ibrahim. Ibrahim alipojenga ile Al-Kaaba alisimama pale, na pale Anas bin Malik anaelezea pakawa pana athari ya vidole vyake, wakati pale aliposimama pana athari ya vidole vyake mpaka leo hii. Sasa sina uhakika kwamba leo hii ile miguu au ule mguu ule uko pale ni ule ule wa ada au kuna mambo mengine, lakini almuhimu kwa wale wenye kwenda haji wataona alama ya mguu iko pale. Nyayo ni kubwa kiasi cha mkono hivi, na imetengenezewa vioo, nguzo ile ya vioo. Ukiangalia Al-Kaaba kwa pembeni pana kijiduara fulani hivi, kile kiduara ndio makamu Ibrahim. Ukichungulia mule ndani utaona pana mguu pale wa nabii Ibrahim. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa makamu Ibrahim, sehemu ambayo amesimama nabii Ibrahim wakati alitengeneza ile al-Kaaba, alitengeneza al-Kaaba kwa pembe nne, kisha akatokea alitokea, lakini baadaye ilivunjwa, watu waovu katika mashia waliipiga na ikarudishwa tena, ikapigwa tena mpaka leo ilivyo, sio kama vile Mtume SAW au sio kama vile alivyojenga nabii Ibrahim. Kwa sababu kiangalia leo hii imekaa kama kibula fulani, yani kuna iko kama meza, lakini pia kuna sehemu imeenda hivi. Ile sehemu ile sehemu ilikuwa imevunjwa, kwa maana Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa katika enzi zake akasema, mimi natamani kwa malao watu wangu si wageni, niivunje hii al-Kaaba kisha niijenge kama vile alivyojenga nabii Ibrahim. Mtume alikufa bila kuijenga, lakini baadaye wakaja watawala wengine wakaijenga ile al-Kaaba, wakaja watu wengine waovu wakaivunja, ikaachwa vile vile, ndio mpaka leo iko vile vile. Lakini kwamba lao atakuja mtawala mwingine akaijenga kama vile enza nabii Ibrahim, hilo litakuwa ni bora. Na wala Waislamu msishangae, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alitamani hivyo, lakini aliogopea kwa sababu jamaa zake ni wageni katika Uislamu. Watu wengine sio, akasema oh, mbona abadilisha kadha, mbona afanya hivi? Kwa Mtume akaona kwa maslahi kwanza atulie, aangalie kwanza, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua. Watukufu Waislamu, kisha aya inasema waman dakhalahu kana amin, na yoyote ile ambaye ataingia katika hiyo al-Kaaba au katika zile sehemu takatifu, basi huyo atakuwa ni mwenye amani, mwenye utulivu. Man dakhalahu kana amin. Na mpaka leo nadhani tatbiki hii inafanyika kwa yoyote ile ambaye yuko kwenye sehemu ya al-Kaaba, hawezi kuulizwa kitambulisho chake. Mpaka leo utawala ambao wakifalme nchini Saudi Arabia bado wanatekeleza amri hiyo, kwa maana yule ambaye atakuwa ndani ya al-Kaaba pale huwezi kuulizwa iko hapa ID kadi yako, iko wapi kitambulisho chako. Lakini ukikamatwa nje ya hapa utaulizwa, wewe unaishi vipi hapa, lete kibali chako, lete hivi, lete hivi. Lakini ndani ya al-Kaaba hakuna mtu ambaye anaulizwa mpaka leo hii. Kuingia pale basi wewe katika amani. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Na pia miongoni mwa majina ya al-Kaaba ni Ummul Qura, ni Ummul Qura. Wakadhalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan litundhira Ummul Qura wa man hawlaha. Na hivyo hivyo tumekupa ufunuo kwako wewe Qur'ani ya Kiarabu, yenye lugha ya Kiarabu, ili uwaonye umma al-Qura, watu wa Maka, wa man haulaha, na wale ambao wako pembezoni mwa Maka. Hii Qur'ani tumekupa wewe ili uwaonye watu wa Maka na wale ambao wako nje ya Maka. Na umma al-Qura, mufassirina wote biittifaq al-mufassirin wanasema kwamba ni Maka. Na imeitwa Ummul Qura kwa sababu liannaha ashraf wa afdal, kwa sababu ni mji mtukufu na ni bora, min sa'ilil bilad, kuliko miji yote mingine ambayo iliyokuwepo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaupenda mji huo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaupenda pia vile vile mji huo. Kwa hiyo ndio maana ukaitwa Ummul Qura, ndio mama ule wa miji, kwa sababu ndio mji mtukufu. Kila sehemu unaona wewe ni mtukufu zaidi, basi Maka ni tukufu zaidi. Tofauti wanaposema Mashia na wengineo kwamba Karbala ndio sehemu tukufu zaidi, kwa sababu Karbala imeumbwa ikatiwa utukufu kabla ya Maka kwa miaka zaidi ya 1000 karibia sui 20 huko nyuma. Wanazungumza maneno haya kwamba Karbala ndio mji mtukufu. Na ndiyo maana anasema kwamba yule ambaye atakayezuru Karbala ni sawasawa amekwenda hija 100. Yani wewe kutoka hapo kwenda zako huko Baghdad huko Iraq, Karbala, basi wewe itakuwa ni sawasawa umekwenda umra au haji 100 ubora wake huko Karbala. Huko alipouliwa al-Imam Hussein au Hussein bin Abi Nabi Talib. Al-muhim hawa si watu wa kuzingatiwa kwa sababu si Waislamu hawa, lakini wanazungumza maneno haya. Na pia vile vile mji huu una majina mengi, katika majina hayo ni al-Baladu al-Amin wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadha al-Baladu al-Amin. Na hapa kwa tini, na hapa kwa na zaitun, na turi sinin, na huu mji ambao ni amin. Al-amin kwa maana amin, al-amin yani fa'il kwa maana fa'il, mji ambao wenye amani. Mji wenye amani ni Makka bila waswasi wote. La uqsim bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. Watukufu Islam, miji kama hii inatakikana itukuzwe, na wala si kuisema vibaya na kuitia dosari na kuwabeza wale ambao wenye kusimama wenye kusimamia miji hiyo. Hapo zamani hali ilikuwa mbaya zaidi. Kuna watu walikuwa wanashindwa kwenda Makka kwa sababu ya uharamia, kuna wauni, kuna ujambazi, kuna kadha. Huwezi kutoka Madina kwenda zako Makka, huwezi kutoka Taif kwenda zako Makka. Lakini leo hii mambo yamekuwa ni sahihi, amani imeenea kila mahali. Lakini wapo baadhi ya watu wengine katika watu waovu bado wanaisakama na kuisema vibaya. Kwa tukufu Islam, miji hii ni miji ambayo inaombewa, ina baraka. Ni miji imeombewa na mitume, imeombewa na Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam. Moja katika maombi aliyoombea Nabii Ibrahim ni kwamba awaruzuku wao matunda mbalimbali, yani mji wa Makka usikauke matunda yake. Nabii Ibrahim akasema kama anavyoeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Pindi kumbuka aliposema Nabii Ibrahim, ee Mola wangu, ujalie mji huu ni mji wenye amani, na uniepushe mimi wa baniya na watoto wangu, an-na'buda al-asnam, kuabudu masanamu. Niepushe mimi na watoto wangu kuabudu masanamu. Na leo mpaka leo mnavyoona kwa Makka hakuna sanamu, baladul haram hakuna sanamu wala hakuna kanisa. Mpaka hii leo nchini Saudi Arabia hakuna sanamu wala hakuna kanisa, na wala hakuna raia Mkristo, hakuna, isipokuwa wageni wako wanafanya kazi mbalimbali na mengine mbalimbali. An-na'budu al-asnama, kuabudu masanamu. Rabbi innahunna adhlalna kathiran minan nas, e Mola wangu, hakika haya masanamu wamepoteza wengi katika watu. Faman tabi'ani fa innahu minni, yoyote atakayenifuata mimi huyo ni katika mimi. Waman asani fa innaka ghafurur rahim, na yule ambaye atakayeniasi mimi basi hakika wewe ni ghafurur rahim, ni mwingi wa kusamehe mno. Nabii Ibrahim anazungumza maneno kama haya. Hii ni dua ni muhimu sana Muislamu kuiomba, kuwaombea watoto wako na kujiombea wewe mwenyewe, kwamba Mola wako akujiepushe kuabudu masanamu, kufanya shirki, kuabudu mizimu na kadhalika na mambo mengine. Yeye na watoto wake, Nabii Ibrahim anaomba kwa sababu anasema haya masanamu yamewapoteza wengi sana katika watu. Na leo hii mnaona, ndugu zangu Waislamu, sehemu kubwa watu waliopotea ni kwa sababu ya mambo ya makaburi, kwa sababu ya mambo ya waganga na mingineyo, watu ambao wanayafanya. kisha akasema rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi dhi dhari'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. Akasema e mola wetu, hakika mimi inni askantu dhurriyyati biwadin, hakika mimi nimekiweka kizazi changu katika jangwa, ghairi dhi dhari'in, jangwa ambalo halina matunda yote, kwa sababu Nabii Ibrahimu na mke wake alimpeleka pale Makka na mwanae Ismail, akawaacha pale akiangalia hivi jangwa, akaangalia hivi ni jangwa. Hiyo ndio nchi ya Saudi Arabia, ni jangwa tu. Majani, wakiona majani hivi, yani majani ya green, majani wakiyaona mistawi, utasikia wanaona maajabu sana. Wanasema ya subhanallah. Afrika ni neema. Kumbe sisi tunataka tukimbie huko twende huko. Kwao kule hauwezi kulima. Jangwa lake ni kama lami tu hivi. Ukikanyaga unaungua. Kwa hiyo amemwacha pale mwanawe na mke wake na yeye akamwomba Mola wake kwa mimi nimewacha kisasi changu katika jangwa ambalo halina kilimo, halina mimea yote. Inda baitika almuharram, kwenye nyumba yako takatifu. Rabbana liyuqimu salat, ee mola wangu, lakini nimewacha pale ili wasimamishe swala kwa sababu sehemu hile ni tukufu. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim, basi jalia nyoyo za watu nizeje kukimbilia pale. Watu mpaka hii leo wanatamani kila mmoja aende Makka, na anayekwenda mara kwanza atakayeenda mara pili, atakayefunga kule hija nini Ramadhan ataka Ramadhani nyingine afunge kule kutokana na neema mbalimbali, qira'atul Qur'ani, maimamu wanasoma vizuri, baraka tele, kula bure, hakuna mawazo ya aina yoyote. Wewe unafanya ibada, unakunywa zamzam, unafanya hivi, yani ule muashara na watu, utaona hii dunia sio kabisa. Lakini ukija huku mara tukanangoza sikukuu, mara usiku watu watakula nini, mara hivi, yani kule kuna utulivu wa hali ya juu. Kwa kila anakwenda Makka anatamani tena kwenda mara pili, mara tatu, mara nne. Kwa ndio akaomba dua hiyo, na dua hiyo imekubaliwa. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, jalia nyoyo za watu ni wenye kuelekea huko. Kisha akaomba dua nyingine akasema waruzukuhum min athamarat, waruzuku wao kutokana na matunda, la'allahum yashkurun, uenda ili wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kina Makka ni tunda gani ambalo halipo? Kitu gani utakosa wewe? Na hawalimi, lakini kuwa unakwenda kutama apple, mazaituni, sio kitu gani, zabibu, machungwa, bamia, mchicha, kila kitu utakuta kule, na hakina msimu. Sio kasema kwamba msimu huu labda nikifika huko nitakosa vitoria, viko kule, mabungo yapo, kila kitu kipo, lakini hawana shamba la kulima wao. Wao kazi yao ni kutoa mafuta na kutoa ngano katika baadhi ya sehemu nyingine. Almuhimu ni kwamba Nabii Ibrahim amewaombea dua hawa watu, na matunda hayakauki na wala hayana msimu, na wala hayana msimu. La'allahum yashkurun, ili watu wapate kumshukuru Allah, au ili wapate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile akaomba dua nyingine ya kwamba ndani ya Makka kutoke mitume au kutoke mtume mwingine ndani ya mji ule. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mtume, akapeleka mtume ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. E mola wetu, wab'ath fihim rasulan, wapelekee wao mtume, minhum kutokana na wao, kutokana na wao Makuraishi, kutokana na wao Waarabu. Kwa hiyo Nabii Ibrahim alikaa mitume imepita, kwa sababu mitume yote imetokea Uzayuni, Israeli, lakini ikaenda mpaka mwisho ujua Nabii Ibrahim kaja ikatekelezwa, akatokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yatlu alaihim ayati, atawasomea wao aya zake, wa yuallimuhum alkitaba walhikma, na atawafundisha wao kitabu na sunna, kitabu na sunna, wa yuzakkihim, na atawatakasa wao na shirki, innaka anta alazizul hakim, hakika wewe alaziz alhakim. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumeona tuyakumbushe haya katika kipindi hiki kutokana na ni munasaba, kutokana na ibada yetu ya hija na ibada yetu hii ya Eid, Eidul Hajj. Ni lazima tugusie kipengele hicho kuhusiana na nyumba tukufu ile al-Kaaba, ili watu pia wapate shauku, watie nia zao ya kuzuru nyumba tukufu hiyo ya al-Kaaba kwenda kutekeleza ibada ya hija. Subhanaka Allahumma bihamdika, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada ya khutba yetu ya kwanza kuelezea utukufu wa nyumba takatifu ya al-Kaaba ambayo ni Makka, na hapa kuna mambo mengi tumeyafunga tumeacha, lakini Makka ni mji mtakatifu na kuishi pale ni bora, kwa sababu ukiwa unaswali sala zako Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia thawabu 100,000 kila swala, na si msikitini tu peke yake, mji wa Makka wote ukiswali msikiti wote hata wa kichochoroni utapata zaidi ya thawabu au thawabu 100,000 unaandikiwa kila swala, ima ya sunna ima ya faradhi. Kwa ni mji huu mtakatifu, ni mji wa Kiislamu, ni miji ya Kiislamu, ni lazima tuipende na tujue historia yake. Lakini katika masiku haya pia vile vile nitawakumbushia kwamba siku ya leo na ya jana ishapita, irudi tena, ni leo. Hizi ni siku za ibada. Ibada ya kuchinja bado kupo vile vile. Hujachelewa, chinja kupo. Na pia vile vile ni siku ya dhikri, ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi inaitwa ayami at-tashriki. At-tashriki maana yake ni kuchinja zile nyama alafu kuzianika juani ili zipate kuharibika. Hii ni maana ya tashriki. Kwa siku hizi ni siku za nyama tu, watu wale nyama tu, wasile kitu kingine, ni nyama tu. Kama una basi utakula ile bamia lako, lakini ni siku za nyama kwa utaratibu ulivyo, ni yauma akli wa shurb, ni siku za kula na kunywa na kuingilia wanawake, haifai kufunga katika siku hizi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadhkurullaha fi ayami ma'dudat, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya maalum yenye kuhesabika, ayami ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhara fala ithma alayhi liman ittaqa, yule ambaye atafanya haraka kuondoka Mina, waman ta'ajjala fi yawmayn, yule ambaye atafanya haraka kwa ajili ya kuondoka Mina akakaa siku mbili kule Mina, watu wanakaa siku tatu ambazo zinaitwa ayami tashrik. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwa yule ambaye atakaa siku mbili fala ithma alayhi, hana dhambi. Waman ta'akhara fala ithma alayhi, hana dhambi, liman ittaqa, lakini kwa yule ambaye ni mchamungu. Kwa hiyo kukaa siku tatu ni uchamungu. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na jueni kwake yeye ni wenye kufufuliwa, tuhsharun, mtafufuliwa kwake yeye. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu nyinyi ni wenye kufufuliwa kwake. Kwa hiyo tuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hizi, hasa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na dhikri mbalimbali, na kumtaja Allah na kuleta takbir, kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amesema wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واعلموا أن الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يوين وقمبكواك يييني نيوين كفوليو ويواتكوفو إسلام إلي كونغانا ننقزيتو نكوذي أذميشا إزيسيكو وكوليتا تكبيرا كمومب الله سبحانه وتعالى أتكبالي دوا زيتو na mambo yetu hasa katika siku ya leo ya Ijumaa kwa sababu leo ni Ijumaa ni siku takatifu ni siku bora kadhalika imeambatana na siku bora ambayo ni siku ya yami tashrik kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika dua mbalimbali atakukubalia wewe na kukukurubisha kwa kuchinja mbuzi ng'ombe ni bora zaidi ni bora zaidi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.